pomarańczowy 100% Solevita. Jedna butelka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Skanujesz, zyskujesz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 8 kwietnia, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Projektem ustawy ułatwiającym inwestycje w obronność zajmie się dziś rząd. 70 milionów publicznych pieniędzy z RARS zostało źle wydanych, NIK przygotował pokontrolny raport. Dziś miał ruszyć pierwszy w Polsce proces biskupa za ukrywanie przypadków pedofilii, ale rozchorował się sędzia. Ta ustawa to rewolucja w przemyśle zbrojeniowym, mówią przedstawiciele rządu. Właśnie zbiera się Rada Ministrów, która zajmie się projektem ustawy ułatwiającym inwestycje w obronność. Chodzi przede wszystkim o budowę instalacji Tarczy Wschód. Ma być prościej i szybciej. A jak się to uda osiągnąć, to pytanie do Sylwii Białek, która jest przed kancelarią premiera. Dzień dobry. Po pierwsze, ta specustawa zakłada, że do strategicznych inwestycji związanych z obronnością nie będzie stosowane prawo zamówień publicznych, a to sprawi, że skrócony zostanie czas wyłaniania wykonawców projektu i robót budowlanych. To przełoży się z kolei na czas realizacji inwestycji. Po drugie, ustawa przewiduje możliwość wywłaszczenia nieruchomości za odszkodowaniem. Premier Donald Tusk mówił, że zdaje sobie sprawę, że ustawa będzie budzić emocje, ale jak dodał, trzeba zdjąć biurokratyczny gorset z tak ważnych dla bezpieczeństwa przepisów. Założenie jest ambitne, ale wykonalne. 3 razy szybciej będzie trwał proces inwestycyjny po odbiurokratyzowaniu dzięki tej specustawie. Ta ustawa dotyczy przede wszystkim Tarczy Wschód. To instalacje wzdłuż granicy z Rosją i Białorusią. Dzięki tej ustawie będą to instalacje strategiczne, łącznie blisko 800 kilometrów umocnień. Ministrowie zajmą się dziś także projektem dotyczącym reformy szpitalnictwa. To już 3. wersja przepisów. Ustawa zakłada możliwość elastycznego przekształcania oddziałów szpitalnych i łączenia szpitali przez samorządy. I tyle. Sylwia Białek, bardzo dziękujemy za relację. Nieprawidłowości na ponad 70 milionów złotych wykryli kontrolerzy NIK w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Wyniki wskazują, że agencja źle wydała pieniądze na zakup racji żywnościowych dla Ukrainy czy na pomoc pokrzywdzonym w czasie wojny. Zamawiała towary u niewyspecjalizowanych firm, a kontrahenci byli wskazywani przez przełożonych, mówi Rafał Ostrowski z NIK-u. Na przykład podmiot produkujący artykuły do sprzątania dostarczał racje żywnościowe w ramach pomocy dla Ukrainy. Agencja eventowa dostarczała namioty wojskowe, noże, okulary i siatki maskujące dla wojska w Ukrainie. Ponadto podpisywano umowy na wielomilionowe kwoty z podmiotami wskazywanymi przez przełożonych ustnie bądź na samoprzylepnych żółtych kartkach. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych była pod lupą NIK-u przez ponad pół roku. Zeznania w sprawie składali m.in. były premier Mateusz Morawiecki i jeden z największych beneficjentów zamówień z RARS, biznesmen Paweł S., który ma zarzuty karne. Pierwszy w Polsce proces biskupa za ukrywanie przypadków pedofilii nie rozpocznie się zgodnie z planem. Przed tarnowskim sądem miał dziś stanąć ordynariusz diecezji biskup Andrzej Jesz, bo zdaniem prokuratury zbyt późno poinformował o czynach pedofilskich dwóch księży. Jednak zarówno dzisiejsze posiedzenie, jak i kolejny termin zostały odwołane, mówi rzeczniczka tarnowskiego sądu, sędzia Małgorzata Stanisławczyk-Karpiel. Procesu nie uda się rozpocząć ani dzisiaj, ani na następnym kwietniowym terminie, ponieważ sędzia, który ma w referacie tę sprawę, jest po prostu chory, przedłożył zwolnienie lekarskie. Jest to sędzia wylosowany przez system losowego przydziału spraw. Biskupowi grożą 3 lata więzienia. Prokuratura zarzuciła mu, że z 3-letnim opóźnieniem informował śledczych o 2 księżach, którzy mieli dopuścić się czynów pedofilskich. Jeden miał molestować 95 chłopców, a drugi dopuścić się czynów o charakterze seksualnym z 3 małoletnimi. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci osadzonego w areszcie śledczym w Gdańsku. 49-letni mężczyzna zmarł w weekend w celi. A więcej na ten temat Grzegorz Armatowski z Polskiego Radia Gdańsk. W niedzielę po 17:00 policja dostała zgłoszenie, że w gdańskim areszcie śledczym przy ulicy Kurkowej zmarł jeden z osadzonych. Do tragedii doszło niespełna 2 godziny wcześniej. Wówczas jeden z funkcjonariuszy pełniący dyżur na oddziale zauważył, że w jednej z cel 49-letni Grzegorz K. ma drgawki i traci przytomność. Wezwano ratownika medycznego i lekarza, użyto także defibrylatora. Mimo akcji reanimacyjnej osadzony zmarł. Prokurator i lekarz sądowy wstępnie wykluczyli, aby do śmierci mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie. Śledczy zabezpieczyli monitoring, przesłuchali współosadzonych i funkcjonariuszy służby więziennej. Wstępnie przyjęto, że mężczyzna zmarł z powodu choroby, ale dokładne przyczyny zgonu zostaną określone po sekcji zwłok. A to nie pierwszy podobny przypadek w gdańskim areszcie śledczym. W ubiegłym roku jeden z osadzonych odebrał sobie życie, a kolejny zmarł z powodu choroby. Klimat.

barwnych krajach, egzotycznych krajach. Ileż to razy będziemy wstawać, znosząc uroczyste toasty, po ile kroć zadrży stół od śmiesznych powiedzonych. Śpiewamy wspólnie starebnickie pieśni, a potem ustanowieni wygodnie w fotelach, ustanowieni wygodnie w fotelach, ustanowieni wygodnie zasłuchamy się fortepianowe pasaże.

Sceno Wiktorii i grupa Jam w Trójce Jam, który dość często pojawia się wśród Państwa propozycji tu w Muzycznej Poczcie UKF. 22.7.3 UKF@polskiradio.pl. Prośba Pana Jerzego o niesłyszany dawno przez Pana Jerzego utwór 1000 Mirrors. To będzie Sinead O'Connor i Asian Dub Foundation. Thousand 1000 Mirrors, Asian Dub Foundation i gościnnie Sinead O'Connor. To wszystko w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Jeśli Państwo mają ochotę na kolejne utwory, nic nie stoi na przeszkodzie. Jeszcze przez pół godziny czekamy na Państwa propozycje mailowe i telefoniczne. 22,7 trójek UKF Małpa Polskie Radio.pl. No teraz będzie Santana. No co ja będę mówić, co będzie? Słuchacz powie. Dzień dobry, kłania się Jarosław. Carlos Santana i Chris Cover. Kłaniam się, cześć. To Love, Carlos Santana i Chris Cornell w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. 22,7 UKF, małpa polskiradio.pl. Pani Małgorzata pisze, dzień dobry, proszę piosenkę Balkan Electric. Wybór pozostawiam redakcji. Z dedykacją dla wszystkich, którym żal, że zespół przestał istnieć i z pozdrowieniami dla twórców. Pozdrawiam również całą trójkę pani Małgorzata. My również pozdrawiamy. I swoją drogą pomyślałem sobie, że jeśli mam wybierać, to może taki utwór, którym śpiewa Fiolka, a nie Sławek. Jemi Podaj, grupa Balkan Electric, właściwie duet Fiolka Najdenowicz i Sławek Starosta. Fiolka zresztą pod koniec lat 80. pracowała przez chwilę tu w programie Trzecim Polskiego Radia. Jej głos było słychać na korytarzach bardzo, bardzo intensywnie. Wspominaliśmy nawet kiedyś pewnie, że wgrywał się przez podwójnie zamknięte drzwi podczas rejestracji audycji. Potem audycja poważna, tam nagle gdzieś daleko głośny, słynny śmiech Fiolki. 227 trójek. Dzień dobry. Mam taką prośbę, chodzi mi taka melodia Mobiego Porcelain. Czy jest to możliwe do odtworzenia? Widzę, że dzisiaj wśród Państwa propozycji mieszają się utwory niezwykle dynamiczne z tymi spokojniejszymi. Ale może mamy taki dzień w oczekiwaniu na w końcu ciepłe dni, bo Takiego kwietnia, początku kwietnia, to ja nie pamiętam, żebym chodził w szaliku i w czapce na głowie właściwie prawie codziennie. 227 3 UKF@polskiradio.pl. Jeszcze przez kwadrans czekam na Państwa kolejne propozycje. A kto teraz? No, teraz sprawdźmy, co będzie. Teraz prawdopodobnie pojawi nam się kolejny telefon i będzie to telefon, który pewnie parę osób zaskoczy. Pewnie nie. Spróbujmy zagrać Paula McCartneya i My Love. Witam serdecznie. Moja przyjaciółka Ola otrzymała wczoraj od swojego adoratora pierścionek zaręczynowy. Z gratulacjami i życzeniami wszystkiego najlepszego dla Oli. Piosenka, którą wykonuje zespół Wings z Paulem McCartneyem, My Love. To dla ciebie, Oleńko. When I go away, I know my heart can stay with my love. It's understood, it's in the hands of my love. And my love does it good. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh. My love does it good. When the carpet's bare, I'll still find something there with my love. It's understood, it's everywhere with my love. And my love does it good. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Paul McCartney and Wings. I to tyle, jeśli chodzi o dziś muzycznej poczcie UKF. Kolejna poczta jest jutro po godzinie 12. Za chwilę audycja Tu Myśliwiecka 357. My już dziękujemy. Na koniec jeszcze będzie piosenka, którą powinniśmy zagrać właściwie już parę dni temu, ale poczekała i dziś po raz kolejny Państwo o nią poprosili. Poprzednio nam się nie zmieściła audycja, ale teraz już będzie prawie w całości. Katarzyna Fizz-Wojtkowska, Piotrka Masierak, Tomasz Żąda. Dziękujemy i do usłyszenia. Krzysztof z Kraśnika. Chodzi mi o taki piękny utworek, Wishbone z Persefona. Bardzo fajny. Mam 65 lat i słucham go od dawna. Dziękuję, pozdrawiam całe radio. Super jesteście.